נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו היה בדורותיו אבל אומרים שלפעמים להשתכר אהב להשתכר אהב ופעם שהרים כוסית וכבר עמד לשיר אמרו ברדיו תחזית של מזג האוויר וכך באלו המילים אמרה הקריינית מבול גלי וגבה גלי ומעונן חלקית אז הפרות מיד המו מו מו מו הפרווז פשקי אגה גה גה גה גה גם הטא יש כך הומה מה מה מה הצפרדיה ותקווה כווה כווה כווה כווה כווה כווה אגו זכר עונה תיבה נרוץ כולנו יחד לתיבה לתיבתו של לתיבתו של לתיבתו של נועה לתיבתו של לתיבתו של לתיבתו של נועה אז הבנים עבדו שלושתם את התיבה לבנות את התיבה לבנות ונוח רק את שמו חתם בשבע השגיאות בשבע השגיאות וכשהשלימו המלאכה הופיעו הזוגות עשו משתה כהלכה עם יין ורוגות בקבוק שמפניה חישובה אך נוח לא פיקה והוא השיק את התיבה עם הבקבוק הריק אז הפרות מיד המו מו מו מו הפרווז פשקי אגה גה גה גה גם הטא יש כך הומה מה מה מה הצפרדיה בתקווה כווה כווה כווה כווה כל זכר עונה כיבה ניסה כולנו יחד בתיבה בתיבתו של בתיבתו של בתיבתו של נועה בתיבתו של בתיבתו של בתיבתו של נועה אז החיות כמה מוזר הופיעו בהמון הופיעו בהמון ושם בדק מטבע זר וחם את הדרכון וחם את הדרכון אצל הקנגורו גילה גורון מוברח בכיס הקנגורו ללא מילה שילם חצי כרטיס ויפת להפתעתו מילה שהברבור במקום אשתו הביא איתו מוכרת בציבור אז הפרות מיד המו מו מו מו הפרווז פשקי אגה גה גה גה גם הטא יש כך הומה מה מה מה הצפרדיה ותקווה כווה כווה כווה כל זכר עונה תיבה ניסה כולנו יחד בתיבה בתיבתו של בתיבתו של בתיבתו של נועה בתיבתו של נועה ירדו המים כל הזמן אך נוח לא נרגש אך נוח לא נרגש כל עוד היה לו בקנקן לא מים אלא יש לא מים אלא יש לבסוף הופיעה היונה הכל יבש היום אני עוברת לתמונה של בעד השלום מן התיבה שהתרוקנה ירד כל הקהל והיא ניתנה במתנה למען החייל אז הפרות מיד המו מו מו מו הפרווז פשקי אגה גה גה גה גה גה גה גם הטא יש כך הומה מה מה מה הצפרדיה בתקווה כווה כווה כווה כווה כווה כווה כל זכר עונה תיבה נרד יחדיו לחוף מן התיבה בתיבתו של, בתיבתו של, בתיבתו של נועה בתיבתו של, בתיבתו